Continuăm astăzi seria noastră prin pildele Domnului Iisus și astăzi suntem în Luca, capitolul 12 și citind la versetul 13 unde spune că cineva din mulțime, din popor, i-a zis: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dar Iisus i-a răspuns: Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Apoi le-a zis: Fiți atenți, păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Și le-a spus o pildă. Ogorul unui om bogat rodise din belșug, el se gândea în sine însuși și zicea: Ce să fac? Pentru că nu m-am unde să-mi depozitez roadele. Și atunci a zis: Iată ce voi face, îmi voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari și voi depozita acolo tot grâul și toate bunurile mele. Apoi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te. Sună cam planul de pensie al fiecărui om, nu? Dar Dumnezeu i-a zis: Nesăbuitule, sau cum Nescu spune, nebunule, în sensul acesta nebunule, nesăbuitule, chiar în noaptea aceasta ți se cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, sau ale cui vor rămâne. Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Și ne oprim aici. Lumea în care trăim este din ce în ce mai materialistă. Lucrul ăsta se întâmplă de multă vreme, dar parcă în vremurile noastre observăm dezvoltarea aceasta sau plecarea aceasta spre materialism din ce în ce mai mult. Este din ce în ce mai orientată spre bunuri, spre bogății, spre material decât spre spiritual. Cu privire la starea materială a lumii, nu putem spune decât că este foarte dezechilibrată. Și o să vedem despre ce este vorba. Există o organizație mondială, Oxfam, care în fiecare an oferă un raport despre starea materială a lumii noastre. Și pentru anul trecut, ea a arătat că există un decalaj uimitor între bogații și săracii planetei noastre. Realitatea materială arată că bogățiile celor bogați au crescut în mod continuu. Iar numărul săracilor a crescut și el în același timp. De exemplu, în ianuarie, anul curent, Oxfam a publicat faptul că 42 de miliardari dețin o avere egală cu cea adunată de 3,7 miliarde dintre cei mai săraci oameni ai Pământului. 42 de oameni au o avere egală cu a 3,7 milioane de oameni, miliarde de oameni, jumate din populația Pământului. Averile acestora în ultimul an au crescut în mod constant, zimnic, indiferent de crizele financiare de pe planeta noastră, în timp ce săracii au rămas tot săraci, neavând nicio îmbunătățire în situația lor. 82%, mai spune Oxfam, din bogăția globală, deci 82% din bogăția Pământului, a mers la 1% din cei bogați ai lumii. 42 de oameni. Cam așa. Nici măcar atâta. Mai sunt alții lângă ei. Creșterea economică, de exemplu, a anului trecut, adică 762 de miliarde de dolari, ar fi fost suficientă să pună capăt sărăciei extreme de pe pământ de 7 ori. La sfârșitul lunii, tot ianuarie, anul curent, a avut loc la Davos, aici, aproape de noi, în Elveția, Forumul Economic Mondial, unde bineînțeles că liderii economici s-au strâns să discute nu cum să rezolve problema sărăciei pe planeta noastră, ci să afle dacă mai sunt în criză financiară. Precum știți, criza financiară durează de câțiva ani. Desigur că ei nu s-au întâlnit să discute soluții pentru cei nevoiași, ci cum să asigure că sunt în afara orice criză financiară. Realitatea este că economia planetei este în ascensiune. Nu este nicio problemă, niciun pericol. Teama de criză s-a dus. Au crescut economiile lumii, dar ciudat este că deși economia lumii a crescut, datoriile țărilor lumii au rămas la fel. Ba chiar sunt în creștere. Normal ar fi să scadă, nu? Îți crește economia, atunci pui mâna și începi să-ți plătești datorii. Numai Ceaușescu făcea asta. Dar cui se datorează aceste sume imense? De fapt, suma de datoriilor, de exemplu, sunt țări care au 16 miliarde de dolari. Suma totală de datorii în lumea noastră sunt ridicată la 233 de trilioane, adică de mii de milioane de dolari. Cui se datorează aceste sume imense de datorii? Răspunsul este că țările, deși se datorează între ele, nu asta e problema datoriei. Și asta e un coeficient. Dar datoria își are rădăcina într-o elită, într-un grup de oameni care mereu se împrumută. Și dacă mă întrebați de ce, pentru că aici vreau să ajung, răspunsul este unul singur, lăcomia. Pentru că pilda care ne stă înainte astăzi este despre un bogat sărac, am uitat eu, bogat dar sărac, și este despre lăcomie. Apropo, toate aceste lucruri, toată situația asta de criză, pentru că deși se spune că economia merge, se ridică, ea se rezolvă, de fapt nu. Criza se va adânci, va escala din ce în ce mai mult și nevoia de salvare va fi din ce în ce mai mare. Un singur om oare va rezolva și numele lui e Anticristul. El va conduce întreaga lume și o va rezolva și de economic, și politic, și religios. Asta e scopul. Spre partea aia ne îndreptăm. Pe de altă parte, spuneam despre material, dar problema este că nu ne aplăcăm spre spiritual. Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual, este uimitor cât de săraci suntem din punct de vedere spiritual. Există oameni care în mod repetat adorm nu la o predică lungă, ci chiar la începutul ei. Deja cască de la început. De exemplu, după ce i-a prezentat Evanghelia, arătându-i câteva exemple de convertiri din Noul Testament, oameni care s-au întors la Dumnezeu, un evanghelist l-a întrebat pe omul respectiv dacă are întrebări. Ce întrebare credeți că i-a pus? În pasajul în care Duhul Sfânt l-a răpit pe Filip, ăla din Fapte, capitolul 8, crezi că e vorba despre un ozeneu? Deci cam așa stăm. Cam așa s-a întâmplat într-o zi și Domnul Iisus. El le vorbea oamenilor, dacă ne uităm în Luca, capitolul 12, de la începutul capitolului, partea care n-am citit-o, el le vorbea oamenilor despre două lucruri principale acolo. Importanța temerii de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, care este de fapt o teamă, o reverență față de Dumnezeu, Creatorul și Judecătorul nostru, și de asemenea importanța mărturisirii numelui Iisus Hristos înaintea oamenilor, să nu ne fie rușine. Că dintr-o dată, în mulțime, citeam noi, în versetul 13, că cineva îl întrerupe pe Iisus și îi cere să-i rezolve o dispută de familie cu privire la moștenirea fraților. Se pare că părintele murise și legea spunea că moștenirea trebuie împărțită. Fratele cel mare avea cuvântul principal, trebuia să dea acordul cu cum trebuia să fie împărțită moștenirea. În normal, cum știm și noi, în mod normal se împărțea la jumate sau, mă rog, între membrii familiei. Însă acest lucru l-a făcut pe Iisus numai să dea un răspuns concis acestui om, dar el oferă și o avertizare însoțită de o pildă. O avertizare cu privire la pericolul lăcomiei și încrederii în bogățiile materiale. Pilda aceasta este cunoscută sub numele de pilda bogatului care i-a rodit țarina sau pilda bogatului nesăbuit. În noua traducere în Biblia noastră chiar așa e numită. Pilda bogatului nesăbuit. Neînțelept. Și ne-a găsim sfatul extrem de relevante pentru societatea noastră materială în care trăim. Pentru noi, în lumea aceasta. Apropo, o vorbă cică din popor spune, nu contează dacă ești bogat sau sărac. Contează să ai bani. Ceva de genul ăsta. Dacă ne uităm în exemplu și în pilda Domnului Iisus, în primul rând observăm că Iisus răspunde la o problemă. Problema aceasta, așa cum am observat, e într-un context. Iisus vorbește unei mulțimi de oameni la începutul capitolului 12, primele trei versete, despre ipocrizia fariseilor. despre fariseismul acesta, cum avem noi sensul, ideea de fariseu, deși farisei, învățam la trecută din pilda fariseului și a vameșului, erau un grup de oameni care observau legea din de aproape. Erau foarte stricți. Însă, pericolul lor era ipocrizia. Una făceau și alta era în interior și făceau lucrurile pentru ochii oamenilor, nu pentru Dumnezeu. Adunarea spunea, nu contează. De asemenea, învață în versetele, între versetele 4 și 7 despre frica de Dumnezeu, cum spuneam mai înainte, ce înseamnă ea, și până în versetul 13, apoi de la 8 la 12, le vorbește despre cât de important este să mărturisească numele înaintea numelui Dumnezeu, numele Iisus Hristos înaintea oamenilor, să nu ne fie rușine. Asta e contextul. Cineva din mulțime vine cu o cerere, da? Și observăm în versetul 13, spune așa: Învățătorule, spune-i fratele meu să împartă moștenirea cu mine. Problema se pare aici că ăsta nu era fratele cel mare. Și se referea la fratele cel mare, îi spunea, vrea și din partea lui. Pentru că așa se explică cum Domnul Iisus scoate în evidență lăcomia, că asta e problema. Deci, el dorea ca Iisus să rezolve o dispută. Dreptul lui de moștenitor oarecum. Sau, mai bine zis, un drept de moștenitor extins, lărgit așa, mai mult decât se cădea. Însă cererea lui ne arată nouă și ne descoperă unde era atenția, unde era de fapt căutarea lui. Unde era inima de fapt, pentru că aici vrea să spună Domnul Iisus. În primul rând, inima lui nu era la adevărurile spirituale pe care Iisus le vorbea. Deci imaginați-vă, să ai pe Fiul Dumnezeu față în față care îți vorbește despre lucrurile veșnice, care te marchează pentru o veșnicie. Și tu să te gândești la moștenire. Da? Mintea lui, inima lui, nu era la adevărurile spirituale și modul în care, practic, el vrea să-și ia partea în moștenire era nesănătos. Este ca și cum te-ai gândit la un meci de fotbal sau, mă rog, la alte lucruri în timpul predicii mele. Cam așa, ceva de genul ăsta. Sau mai știu ce alte lucruri ne putem gândi în momentul ăsta. Când suntem înaintea Cuvântului Dumnezeu. Vergiliu spunea, o blestemată lăcomie de aur, la ce împingi tu pe muritori? Cam așa e. Și Iisus răspunde, în versetul 14, am citit acolo că omule, îi spune Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Prin folosirea cuvântului omule, asta e o exprimare care se poate de rece. Distantă. Îl ții pe om la distanță, cu alte cuvinte, îl pui la punct, cum încep noi. Da? Și refuzul de a fi moderator, practic, avea să-i dea de gândire acestui om la problema lui. Stringentă. Însă Iisus știa, deci observam nemulțumirea lui Iisus față de, de problema acestui om. Dar în același timp, Iisus știa adevărata lui problemă. Uitați-vă în versetul 15, îl citim din nou, spune, apoi le-a zis, observați, că se întoarce la omul acesta către mulțime, nu îi spune doar lui, ci întregii mulțimi, cu alte cuvinte, ceea ce avea să-i spună, era valabil pentru toată lumea, nu doar pentru omul ăsta. Folosindu-se, plecându-se de la starea omului acestuia, spune, fiți atenți, versetul 15, păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuților lui. Fiți atenți, păziți-vă de lăcomie. Problema acestui om era lăcomia. De aici se înțelege că el vrea mai mult decât partea legală de moștenire. El vrea și partea, sau din partea fratelui. În dicționarul nostru, lăcomia este dorința exagerată. Exagerată de câștig, de avere, aviditate se mai numește, sau cum o mai numim noi? Avariție, da? Și necumpătare. Nu te poți abține, vrei din ce în ce mai mult. Dorința de a avea mai mult. Asta era problema adevărată acestui om. Și Iisus a privit în inima lui. Cum Iisus privește în inima noastră. Și întrebarea este, dacă Iisus le-a vorbit lor, ne vorbește și nouă? Și oare cum suntem noi lacomi astăzi? Haideți să privim mai departe. Problema aceasta este o problemă, așa cum subliniam, faptul că Iisus spune, le-a zis, s-a întors către oameni toți, este o problemă care trebuie să ne privească și pe noi. Trebuie să fim atenți. Să observați cum spune, fiți atenți. Nu spune, așa, cândva, cândva auziți voi aminte. Nu, nu. Fiți atenți. Ideea de a sta în veghe, de a fi atent mereu. Și păziți-vă de orice fel de lăcomie. Foarte bună traducerea aceasta. Orice fel de lăcomie, pentru că există mai multe feluri de lăcomie. În cazul respectiv este vorba despre lăcomia de avere. Avariție, da? Fiți atenți și poziți-vă de orice fel de lăcomie. Vezi, avertizarea lui Iisus este bazată pe un adevăr foarte important. Și anume, spune mai departe în partea versetului 2, căci viața este ca un motor. Da? În aceste cuvinte se spune tot despre ce înseamnă viața cu adevărat. Spune, viața cuiva nu constă în belșugul avuților lui. Dar oare de câte ori nu ne măsurăm noi în felul cât de bine stăm? Nu zicem că avem multe. Dar în felul cât de sigur suntem noi pe ce avem. Serviciu bun, mai avem și ceva, dacă mai avem ceva. Avem casă, masă, mașină. Cam așa suntem noi să ne măsurăm viața. Siguranța vieții noastre. Iisus spune așa, fiți atenți, feriți-vă de orice fel de locomie. Dar cum? Uitați-vă în inima voastră și recunoașteți în ce stă viața. Spune, viața nu stă, nu trebuie să se bazeze, pentru că la asta se referă aici, în belșugul avuțiilor. Spiritualul trebuie să fie prioritar materialului. Materialul nu garantează viața, apropo, nici măcar nu garantează siguranța trupului, cum o să vedem mai departe în pilda pe care Iisus o spune. Materialul nu garantează viața și nici măcar valorile nepietoare. Pentru că materialul trece. Nu e prea greu de observat acest lucru. Ei, și pentru a observa și sublinia importanța acestui adevăr esențial, că viața nu constă în material, trebuie să se bazeze, da? Pentru că asta înseamnă expresia, nu stă, spune această pildă, pilda bogatului sărac, am numit-o eu. O pildă despre, spune Iisus, pericolul lăcomiei, fiți atenți și vegheați. Lăcomiei după lucrurile materiale, în detrimentul căutării lucrurilor veșnice. Hai să uităm la pilda aceasta. În versetul 16, spune așa, ogorul unui om rodise din belșug. Deci, un bogat, un om harnic, da? A fost binecuvântat în domeniul agriculturii, pentru că asta făcea el. A fost binecuvântat. În același timp, când își face o evaluare, omul își face și un plan. În evaluarea aceasta conține un plan. Spune, trebuie să-mi fac hambare mai mari pentru a-mi pune recolta. Versetele 17 și 18. Nu am unde să-mi depozitez roadele, spune el. Concluzie la evaluare. Îmi voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari. Cu alte cuvinte, vrea să-și iasă la pensie, cum spunem noi, se bucură de munca lui pentru mulți ani. Și am zice noi în versetul 19, care-i problema? Suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te. E, aici se vede problema. Versetul 19. Pentru că Iisus, vedeți cum merge din ce în ce mai adânc. Și întotdeauna Dumnezeu ne va spune adevărul despre noi. Ne putem să ne limităm și spunem, dar ce-i rău în a avea, în a face, în a realiza? Ce-i rău în lucrul acesta? Nu asta e problema. Și problema este ce spunem despre sufletul nostru, ce facem cu sufletul nostru. O să lasă omul spune, să citim din nou, suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani. Și ce să faci cu ele? O să lasă această progresie. Odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te. Păi câteva din ele nici vrea nu merge, că sufletul nu mănâncă, nici nu bea, da? El se poate bucura, se poate odihni. Dar în contextul ăsta, care observăm că e material, sufletul nu poate, nici nu se poate odihni, nici nu se poate bucura. De aceea Dumnezeu numește în versetul 20 cum? Îi spune, Dumnezeu i-a zis, nesăbuitule, sau acolo cu traducere nebunule, în sensul de nu ai înțelepciune, ai lucruri, ești binecuvântat, ești înțelept, ești profitabil în ceea ce faci, ai succes în ceea ce faci, dar din punct de vedere spiritual ești nesăbuit. Din cauza aceasta este un bogat sărac. Pentru că noaptea respectivă spune sufletul avea să-i se ceară. Chiar în noaptea aceasta ți se cere sufletul. Iar lucrurile strânse îi pune Iisus întrebarea cui? Ale cui vor fi? Sau cui vor rămâne? Elementele pildei. Oare despre ce este vorba? Dacă ne uităm la o analiză, înțelegem un lucru. Omul ăsta face o presupunere. Ca să ținem minte bine despre ce este vorba. Și anume, el face presupunerea și de fapt pentru el era o convingere că viața constă sau trebuie să se bazeze pe mulțimea lucrurilor materiale pe care noi le strângem. S-a uitat și a văzut, mamă cât de bogat sunt, mamă ce bine mi-a mers. Adică recolte bogate la el și practic lucrul ăsta vreau să-i asigure mulți ani de fericire și bunăstare. Asta e o prostie. Dacă mintea noastră, mulțimea lucrurilor materiale, realizările noastre pe acest pământ, nu o egalăm cu o prostie este grăză în ele, atunci suntem cu adevărat nesăbuiți. Proști chiar. Pentru că înțelepți nu suntem. Și, dar întrebarea trebuie să ne punem, dar oare cum se întâmplă asta cu noi? Pentru că trebuie să privim la acest om, la această pildă, dar trebuie să ne uităm la noi. Oare cum facem noi chestia asta? Cum observăm lucrul ăsta? Păi prostia și nesăbuința și egoismul acestui om se văd așa. În primul rând că nu se cunoaște pe sine. Nu se cunoaște pe sine. Deci nu realizează că trupul său nu se poate hrăni cu lucrurile materiale. Trupul său este singurul care se poate hrăni cu lucrurile materiale, dar trupul său este trecător. Și la fel și lucrurile cu care se hrănește el. Nu știa acest lucru, că trupul este trecător. Lucrurile, bogățiile strânse nu pot oferi durabilitate. De asemenea, nu înțelegea nici sufletul său. Pentru că sufletul nu poate să fie asemenea cu bogățiile astea materiale. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te. Nu se cunoștea pe sine nici din punct de vedere material, fizic, dar nici din punct de vedere sufletesc. Un al doilea lucru, nesăbuința și egoismul lui se vede în faptul că nu se gândea la nevoile altora. Ca să înțelegem în contextul ebraic, dacă ne uităm în lege, și este și în contextul nostru de astăzi, e considerat un lucru pe care trebuie să-l facem, și anume, cel sărac este al tău. Trebuie să ai grijă de el. Dau un exemplu. Spune că vei merge să trăie. Lasă un loc netrăierat pentru sărac, pentru văduvă, pentru orfan. Dumnezeu spune, ei, ai lui sunt, el se îngrijește de cei săraci, de cei orfani, dar spune că e datoria noastră să ne îngrijim de el. Iacov sublinează, spune, religiunea adevărată este să cercetăm, să ne uităm, să căutăm pe cei săraci, da? Pe cei orfani și să ne păstrăm neîntinați în lume. Deci, nu se gândea la nevoile altora. Nici măcar nu le ia în considerare. El se gândea unde? Uitați cuvintele. Se gândea, spune în versetul 17, cum spune acolo? Se gândea în sine însuși. De la început, dar observați numele personale, cum sunt personale, direcționate numai la el. Se gândea în sine însuși. În voi dărâma hambarele. Ale cui? În voi. Ale mele. Despre mine. Voi, adică eu, voi construi altarele, altele mai mari. În voi depozita acolo tot grâul. Versetul 18. Și bunurile mele. Versetul 18. Suflete al meu. Mai este expresia. Ai multe bunuri adunate pentru mulți ani. Odihnește-te. Totul este spre el. Se gândea numai la el. Egoism. Este clar că el nu cunoștea adevărata fericire despre care Domnul Iisus spune. Este mai ferice să dai decât să primești. Deci o fericire mai mare. Și de fapt fericirea adevărată care împlinește este să dăm, nu să primim. Pe când este greu. Dar atunci cine a gustat lucrul acesta și despre ce este vorba. Și faptul că nu-i mulțumește Dumnezeu în final și nu-l glorifică arată de asemenea prostia lui, egoismul lui, nesăbuința lui. Nu vedem aici nimic. Toate motivele lui pragmatice îl fac și ce-l fac? Ateu. Dumnezeu nu există, oamenii nu există. Deci cine crede în Dumnezeu cu adevărat are atitudinea psalmistului. În psalmul 116, versetul 12 spune: dar cum i-aș putea răsplăti Domnului pentru toate binefacerile lui față de mine? Așa gândește un om care crede în Dumnezeu. Cum aș putea răsplăti? Adică în sensul de nu răsplătim noi pe Dumnezeu, dar cum aș putea să-i răspund cu mulțumire, cu gratitudine, cu apreciere? Cum aș putea? Pentru toate binefacerile lui față de mine. Ca și aplicație, că trebuie să ajungem aici. Iisus ne arată aplicația în versetul 21. Și în versetul 21 spune așa: așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Asemenea bogatului acestuia, nesăbuit, bogat sărac, putem fi fiecare dintre noi. Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Adică cel sărac față de Dumnezeu. Adică bogatul sărac. Am tras eu concluzia. Așa dintre noi care ne strângem bogății doar și pământ. Nu suntem bogați față de Dumnezeu. Și asta contează. Suntem cu adevărat săraci. Putem fi chiar bogați săraci. Dar tot aia e. Dacă planurile mele, planurile tale de viitor, se învârt doar în jurul meu, doar în jurul tău. Și nu-mi implică pe Dumnezeu și pe alții. Nu ești mai diferit de acest om. Mai spune o dată? Dacă planurile noastre de viitor nu-L implică pe Dumnezeu și pe alții, în sensul de a face bine, de a împărtăși, de a da, de a dărui, da? Nu suntem mai diferiți de acest om. Suntem bogați, săraci. Și acest adevăr trebuie să ne facă să ne gândim serios la felul cum plănuim. Și chiar v-aș îndemna să mergeți acasă, să faceți un pic de timp și să vă uitați la felul cum plănuiți. Și două lucruri să urmăriți. Unde e Dumnezeu în ceea ce plănuiți? Și unde sunt alții? Și o să vorbim imediat despre ce înseamnă lucrul ăsta în mod concret, ca și aplicație. Unde e Dumnezeu? Adică ce înseamnă unde e Dumnezeu? Îl laud pe El? Iisus, tu mai ce vorbise despre mărturisirea Domnului, prin ceea ce fac eu, ce realizez eu la locul meu de muncă, prin înțelepciunea mea, prin succesul meu, dau glorie lui Dumnezeu? Zici că nu e o chestiune doar de la Emmy Awards sau mai știu ce alte premii, da? În care aia spune, în primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu. Și mai începe cu tu. Da. Nu e doar o chestiune de fațadă. Nu, este realitatea inimii noastre. Unde e Dumnezeu în sensul acesta? Și unde sunt alții? Pe cine am ridicat? Pe cine am binecuvântat? Pe cine am ajutat? Că nu e oricine, apropo. Dumnezeu nu ne învață să avem grijă de toată lumea. Nu, nu. Văduve și orfani, dacă ne uităm în Scriptură. Cu adevărat, cei care sunt în nevoie. Așa să ne gândim. Cum muncim? Cum ne gestionăm viața? Cum muncim, de exemplu? Cât muncim? Pentru ce muncim? Cum? Cât? Pentru ce? Cât economisim? Economisirea este un mod al lui Dumnezeu. Nu ne învață să nu strângem. Dar cum strângem? Cum economisim? Pentru ce economisim? Da? Cât ajutăm pe alții? Adică cât dăruim? Cât ajutăm pe alții? Pe cine ajutăm? Și cum ajutăm pe alții? În felul acesta dezvoltăm înțelepciunea și vom fi oameni înțelepți, înțelepți. Ce înseamnă să fii bogat înaintea lui Dumnezeu? Că tot vorbeam. Iisus spune, tot așa poți să fii și tu. Dacă strângi pentru tine, dar ești sărac față de Dumnezeu. Sau nu ești bogat față de Dumnezeu. Ce înseamnă bogat înaintea lui Dumnezeu? În primul și în primul rând. Și o să vă uitați pe notițe și din nou lucrurile acestea sunt ca oglindă. Ne uităm. În primul și în primul rând, bogăție în Dumnezeu, bogat înaintea lui Dumnezeu, sau dacă vreți, bogat. Nu bogat sărac. Da? Înseamnă ce? În primul rând trebuie să fii în Hristos. Ce înseamnă asta? Să crezi și să te încrezi în El. Adică să crezi că El e Dumnezeu, Creatorul, te-a făcut. Da? Și să te încrezi în El, adică în Iisus Hristos. Că El e Salvatorul nostru. Nu există altă salvare. Nu există altă cale spre El. El este singurul. Asta înseamnă că suntem bogați în El. Și dacă ne uităm în două versete, de exemplu, că probabil că ne-am mulțit mâinile. Efeseni 1:3. Citeam și dimineața asta pentru închinare, în momentul de închinare, prin muzică, tot din Efeseni, dar în capitolul 1, versetul 3 spune, printre ele spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat, spune în partea a doua a versetului, cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Ce spune acolo? Cu orice fel sau cu multe binecuvântări sau bogății, dacă vreți, duhovnicești, spirituale, în locurile cerești în Hristos. Adică este o aluzie la ce spunea Iisus. Nu vă strângeți cu omul oriunde. Pe pământ unde le fură hoții, le rod molile, rugina și așa mai parte. Nu. În locurile cerești, în Hristos. Mai departe, în Efeseni, capitolul 2, versetul 4-7 spune așa, dar Dumnezeu care este, uitați cum e bogat în îndurare, în milă față de noi, datorită dragostei Lui mari, adică bogate de asemenea, cu care ne-am iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin hara să vă mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos. Uitați ce costă bogăția noastră când suntem în Hristos. Și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești. Nu știu dacă știți. Orice mântuit este cetățean al cerului deja. Are pașaportul cerului. E mai tare decât pașaportul american. Sau mai știu ce altă țară. Da? În Hristos Iisus, pentru ca în veacurile care vin, uitați ce spune aici, să-și arate ce? Nemărginta bogăția harului său. Cea mai mare bogăție poate fi pus într-un singur cuvânt. Har. Nu mai dăm, dar ne-a fost dat. E o treabă interesantă. Care trebuie să ne gândim la închinare, nu la lene. în bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus. Deci trebuie să fim în Hristos, asta înseamnă să fii bogat. Ce mai înseamnă să fii bogat în Dumnezeu? Trebuie să știm să folosim bogățiile materiale în mod corect. Fiecare dintre noi, poate voi sunteți experți, dar eu nu sunt la capitolul ăsta. Am nevoie de soția mea. Pentru că așa face Dumnezeu împreună, unul din ala și unul din ala, da? E clar de care sunt eu. Trebuie să știm să folosim bogățiile materiale acestei pământ. În asta contă săbuința, dacă vreți. Să știi ce să faci cu ceea ce Dumnezeu te binecuvântează. De observat în cuvintele Domnului Iisus, ne întoarcem în Luca, în 12, și puțin continuăm în capitol, de la versetul 33 la 34. Spune acolo, Osea spune, vindeți-vă bunurile și dați-le milostenie. Dați milostenie. Spune, faceți zoros de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie niciun hoț și unde nu o distruge nicio molie. Căci acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Osea ce spune Iisus, dacă vrei să fii înțelept, fă două lucruri cu ceea ce ai. Spune așa, e ciudat, știu. Să vinde ceea ce avem, e foarte interesant, că nu spune tot ceea ce avem. Da? Să vinde ceea ce avem, ceea ce producem, asta e lucru, și, sensul, și să dăm milostenie, adică să facem bine. Ce înseamnă asta mai exact? Să nu strângem pentru noi. Poate îi se pare ciudat. Nu afectează economiile, dar e vorba de strângerea avară. Este vorba de strângerea prea multă. Din păcate, așa cum observau cei analiștii vremurilor noastre din punct de vedere economic, este atât de multe averi strânse care rezolva problema de mai multe ori a sărăcii. Și totuși, ce facem? Suntem nesăbuiți. Cineva spunea, nu o să uit niciodată asta. Și nu se referă la cei bogații lumii nemântuiți. Spunea că Antichristul, din păcate, își va așeza împărăția pe bogățiile credincioșilor. Strânse! Bine de tot. Păcat. Iisus spune să vină ceea ce avem, să dăm milostenie. Să facem bine acelor care au nevoie. Deci să nu strângem pentru noi, ci pentru alții. Să binecuvântăm pe alții. Asta este o alegere mai bună cu ceea ce avem. Doamne, câtă nevoie avem să învățăm asta. Și numai Dumnezeu ne poate doar. Deschide ochii și dau o inimă. Pentru asta, prin felul ăsta spune, strângem bogății unde? În cer. Este un singur mod în care putem să strângem de pe pământ pentru cer. Când dăm, avem acolo. Tot ceea ce dăm, putem să avem în cer. Tot ce dăm în numele lui Dumnezeu, datorită lui, pentru că El ne-a dat, putem să avem în cer. Acum știți că sunt o grămadă de bancuri și glume cu privire la lucrul ăsta. Să nu mergeți până acolo. Dar înțelegem. Singurul mod în care putem să fim binecuvântați și aici, dar și în cer, este când dăruim. Exemplul tânărului bogat în Matei 19, ce mai deschidem acolo? Dar e un exemplu acolo. E foarte interesant că exemplul acestui tânăr bogat care vine la Iisus și întreabă ce să fac ca să moștenesc împărăția sau viața veșnică. El era nesigur, da? Deci el avea de toate, dar era nesigur, nu avea fericire. De-aia vine la Iisus. Nu avea siguranța cerului ca să moștenesc, să fiu sigur de viața veșnică. Și Iisus ce spune? Versul 21 acolo spune, dacă vrei să fii desăvârșit, spune așa, Matei 19 cu 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săracilor și vei avea astfel o comoară în ceruri, apoi vino și urmează. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că siguranța cerului ține de felul cum noi gestionăm ceea ce avem, de felul cum dăm. Și de asemenea, trăirea cu Iisus este afectată. În momentul când eu doar strâng pentru mine, e doar vorba despre sufletul meu, eu nu pot să trăiesc cu Iisus, pentru că Iisus, cum a trăit? S-a dorit pe sine totul, tot ce a avut El. Dacă ne uităm la urmașii Lui, a avut acest lucru. Nu vezi să vedea o economie lumească a haveilor la oamenii lui Dumnezeu. Oare de ce? Pentru că credeau pe bune în cer. Că nu se explica cumva. Cineva se întreba, niciodată că spunem credem în cer, dar noi trăim doar pe pentru pământ, ca și când n-am murit niciodată. Apostolul Pavel, același principiu spune în 1 Timotei, capitolul 6. Și asta e un loc de citit, că e pentru noi. 1 Timotei, capitolul 6, Versetul 7 spune așa: poruncește bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe. Observați problemele cu când strângem pentru noi. Ne îngânfăm, ne mândrim. Să nu-și pună nădejdea sau încrederea în bogățiile nesigure. Care sunt alea? Materiale. Ele sunt nesigure. Ci în Dumnezeu, care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Observați că ce spune Apostolul Pavel aici în mâna Duhului Sfânt este foarte echilibrat. Nu spune că nu putem să avem lucruri, nu putem să fim necontat, dar spune să ne punem încrederea și să ne mândrim cu ele. Și deci să ne verificăm, din nou spuneam. E cumva mândrie, e cumva încredere în lucrurile pe care Dumnezeu ne-a dat, da? Spune, în versetul 18, spune-le să facă binele. Observați o progresie aici. Spune-le să facă binele, să fie bogați în ce? În fapte bune. Ei sunt deja bogați material, spune. Să fie bogați în fapte bune. Să fie cum? Darni sau generoși. Și gata să ce să facă? Să împartă cu alții. Asta este adevărata împlinire și fericire. Adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viață. Pentru că adevărata viață este aia veșnică. Și ea începe de aici. Și când trăiesc viața veșnică a Dumnezeu de aici, atunci fac lucrurile ăștia. Fac bine, sunt bogat în fapte bune, sunt generos, împar cu alții și îmi adun comori în cer. Hai să ne punem întrebarea, cum strângem noi? V-am spus întrebarea aceea dublă. Unde e Dumnezeu și unde sunt alții în felul cum plănuim viața noastră? Să observăm cum încurajează Iisus, ne întoarcem în Luca 12, după textul pildei. Și e foarte interesant cum Iisus pune accentul acolo, în mod practic, de la versetul 22. Apoi le-a zis ucenicilor: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, sau de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca, căci viața este mai mult decât mâncarea și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Auziți aceeași idee. Din ce constă viața? Mai mult decât aceste lucruri. Uitați-vă cu atenție la corbi. Nici nu seamănă, nici nu secere, nici nu au cămară, nici hambar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât valoroși mai sunteți voi decât pățările? Și apoi cine dintre voi îngrijându-se poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijorați de celelalte? Întrebări logice, spun eu, dar sunt adânci. Spune versetul 27, uitați-vă cu atenție la cum cresc crinii. Ei nici nu trudesc, nici din greu, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iată că Dumnezeu se îmbracă, dacă îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, cu atât mai mult vă va îmbrăca El pe voi puțin credincioșilor. Nu căutați ce să mâncați și ce să beți. Nici nu fiți îngrijorați, că și toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. Căutați în schimb împărăția Lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru îi face plăcere să vă dea împărăția. Nu te teme, turmă mică. Observați, Dumnezeu spune așa: dacă știi ce să faci cu lucrul acesta material, să-l lauzi pe el și să dăruiești altora, Dumnezeu face două lucruri. Ne va da celelalte lucruri? Adică ce? Lucruri pentru viața trupului. Versetul 31, da? Vi se vor da pe deasupra, dacă căutați împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, ne va da împărăția, adică lucrurile necesare pentru suflet. Nu te teme, turmă mică, foarte frumos spus. Asta este realitatea copilului Dumnezeu. De multe ori sunt o minoritate. Dar, cum spunea cineva, dacă ești cu Dumnezeu, ești majoritatea. Deci, suntem încurajați să facem bine și să ne strângem bogății în cer, să devenim bogați în cer. Cineva spunea, singurii bani sau singurile posesiuni pe care vom avea în cer sunt cei pe care dăruim. Singurii. Și ca concluzii, din pilda bogatului sărac, învățăm că putem să strângem bogății pe acest pământ, dar să rămânem săraci. Pentru că nu e Dumnezeu și nu sunt alții în planurile noastre. În al doilea rând, dacă ne ocupăm doar de material, ce vom face cu cel spiritual? Îl vom ignora. Și veșnicul va fi afară din viața noastră. Lucrurile acestea nu garantează deloc viitorul nostru, nici măcar viața trupului, dacă gândim în modul ăsta. Dacă ne ocupăm doar de material. Și să ne uităm, apropo cum spuneam, să ne uităm la procentajele de viață, pe cine chinuim noi cel mai mult? Cât oferim spiritualului? Trăim într-o lume în care unii realizează că e nevoie de spiritual. Dar locurile în care merg, lucrurile pe care le fac, nu sunt neapărat lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, ne-a creat ca să fim împliniți în El. În El, pentru El, au fost făcute toate lucrurile, inclusiv noi. Echilibru, ca noi să ne preocupăm și de material, dar cu scopul de a gestiona și de a ne strânge bogății spirituale, ne-l poate oferi Dumnezeu. De asta avem Duhul Sfânt. Nu suntem conectați și nu ne bazăm doar pe știri. Pe știrile de la ora 5 sau mai știu care alte știri. Ci știrile cerului. Aici sunt. Mereu. Și asta e lumea lui Dumnezeu. Și trebuie să punem întrebare de ce suntem noi? Suntem bogați, săraci? Sau bogați, bogați? Putem să fim și săraci, bogați. De multe ori, ăsta este cazul. Săraci, dar bogați. Pentru că trăim pentru cer. Ce căutăm? Dacă căutăm să ne bogățim aici, este una. Dacă căutăm să ne bogățim în cer, este cu totul și cu totul alta. Șansa, apropo, mai există a treia variantă aici. Să fim bogați, bogați. E o șansă, apropo. Și oamenii, aceștia înțeleg un lucru. Suntem binecuvântați de Dumnezeu și alegem să fim binecuvântați pentru alții. Știu, e greu. Nu este nimeni, nu poate spune nimeni că este mai la capitolul ăsta. Începem cu susținatul. Dar altfel, viața adevărată ne scapă fiind de ăștia. Putem să alegem, să recunoaștem că suntem binecuvântați, avem ceea ce avem pentru ca să fim o binecuvântare și să arătăm mereu spre Dumnezeu. Și să sfârșim prin ce spune Apostolul Pavel. Mă gândeam că acesta e un loc care să rămânem, să-l avem în minte. Tot în Timotei, capitolul 1 Timotei 6, versetul 6. Evlavia sau caracterul dumnezeiesc, avea caracter dumnezeiesc, spune, este într-adevăr un mare creștin. Dacă este însuțită cu mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume. Da, și bine spune. Astfel că nu putem lua nimic din ea. Adică lucrurile materiale. Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Apropo, de ce înseamnă strictul necesar? Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, ne va fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească, și uitați, e vorba de dorința aceea. În paranteză, până spunem lăcomie. Spune, cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ispită. Nu spune, e probabil. Nu, spune, vor cădea în ispită. În capcană. Pentru că ea este o capcană, bogăția pentru sufletul fără de Dumnezeu, la locul lui. Și multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Doamne, câte lucruri n-ajunge să facem, câte prostii n-ajunge să facem. În ce ne băgăm? Care cufundă pe oameni ce? În ruină și pierzare. N-ați văzut? O grămadă de oameni au de toate. Faimă, toate lucrurile. Dar sunt din ce în ce mai nefericiți. Nu e o observație greu de făcut. Că spune aici, versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor. Iubirea de bani. Iar unii care au tânjit după ea, o să luați din nou expresia lăcomiei, spune, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Și asta este, ca de altfel, dacă vreți, ăștia sunt știrile zilnice. Asta e, apropo de ce spuneam înainte, ăștia sunt știrile lui Dumnezeu. Ne vedem? Vedem oamenii? Putem să recunoaștem că El e cei care ne binecuvântează? Îi binecuvântează? Putem să arătăm spre El? Și putem să ne uităm și la cei care cu adevărat Dumnezeu vrea să-i ajutăm? Asta este lecția acestei pilde. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru șansa pe care ne-o dai să fim bogați cu adevărat în Tine. Poate suntem sărași pe acest pământ. Și când ne gândim la bogățiile acestui pământ, suntem săraci, ce să mai e, dar totuși, înaintea Ta suntem bogați. Atunci când Tu ești la locul Tău de cinste și că iubim pe oameni și intervenim în viața celor în nevoie așa cum tu m-ai făcut-o. Te rugăm să ne ajut la acest lucru. Te rugăm să ne ajuți să realizăm că viața din Tine nu se bazează pe lucrurile trecătoare. Te rugăm să deschizi ochii. Te rugăm să ne deschizi inimile ca să putem să primim adevărul acesta în inima noastră și să trăim ca atare. Să-ți oferim ție timpul nostru, lucrurile noastre pe care le avem, pentru că Tu ne dai. Și că n-avem cum să le luăm cu noi. Deci nu se merită să ne consumăm viața, să ne bazăm pe ele. Doamne, iartă-ne pentru viziunea noastră îngustă de multe ori, pentru că nu vedem așa cum vezi Tu. Dar îți mulțumim pentru cuvântul Tău că El ne deschide ochii și ne ajută să vedem așa cum vezi Tu. Mulțumim și te rugăm toate aceste lucruri în numele Iisus. Amin.